بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو ہے۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه۔ اہل کتاب یعنی یہودی نصارا ۽ مشرک یعنی بت پرست پنهنجي مذهب کي چھڏيندڙ نه هوا ايس تائين جو انن وٽ واضح دلیل نہ اچي۔ رسول من الله يتلو صحفا مطهره یعنی او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جيڪو انن تي پاک صحيفه پڙهي ٿو۔ فيها كتب قيمه انن ۾ انصاف واري لکت آهي۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه اين فرقه بندي کي اهل کتاب مگر ان کان پوءِ جو انن وٽ واضح دليل پهتا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه اين انن کي نه حڪم ڪيو ويو مگر اهو اهي حالت عقيده سان الله تعالى جي عبادت ڪن بيئن دينن کي ڇڏي فقط دين اسلام ڏانهن مائل هجن ۽ نماز پڙهن ۽ زڪات ڏين ۽ اهو دين سڌو دين آهي۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه بيشڪ جن ماڻهن كفر ڪيو اهل كتاب مان ۽ مشرڪن مان هي سڀ هميشه جهنم جي باهه ۾ هوندا وہی سموری مخلوق خان ودی خراب ہیں۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه بے شک جن ماں ایمان آندو ۽ عمل صالح کیا وہی سموری مخلوق خان ودیق بہتر ہیں۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه انن جي جزا انن جي رب وٽ آهي۔ اهي باغن ۾ رهندا جن جي هيٺا نهرون وهنديون اهي هميشه انهي ۾ رهندا۔ الله تعالى انن کان راضي ٿيو ۽ اهي ان کان راضي ٿيا۔ اها جزا ان ماڻهو جي آهي جيڪو پنهنجي رب کان ڊڄي ٿو۔